क्यों परेशान है बेबी, हम है आपकी जान है बेबी, आज है मौका पकड़ ले कसके, तो तेरा नुकसान है बेबी, अरे मेरी क्लास में आजा, सीख ले प्यार की ABCD, 100 में से 100 ले ले, बस हो